opłaca. Promocja do 31 marca. Nie dotyczy produktów z dostępnością za 3 lub więcej dni roboczych. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 marca, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Bezpieczna Europa, rusza szczyt unijnych przywódców w Brukseli. Nowa odsłona programu Czyste Powietrze, już w marcu będą ostrzejsze kryteria. Tysiące ludzi protestowały w Stambule, ponad 30 aresztowano. Konkurencyjność i bezpieczeństwo to kluczowe tematy spotkania Rady Europejskiej w Brukseli. Premier Donald Tusk przed wylotem na szczyt mówił, że najistotniejsze dla Polski jest dokończenie negocjacji w sprawie zabezpieczenia wschodniej granicy Unii Europejskiej. O szczegółach Tomasz Zielenkiewicz. Europa, jak mówił premier, musi być bezpieczna, uzbrojona i zjednoczona wobec rosyjskiego zagrożenia. Musiałem przekonywać bardzo wielu partnerów w Europie, że bezpieczeństwo Europy, NATO, całego kontynentu w dużej mierze zależy od tego, jak bezpieczna będzie granica między Europą a Rosją, Białorusią, czyli nasza polska granica. Europejskie finansowanie tarczy wschód to dla Polski sprawa kluczowa. To jest bezwarunkowo potrzebny krok w stronę bezpieczeństwa Polski. Jak mówił premier, wiele razy w historii Polska płaciła najwyższą cenę za to, że była sama. A dzisiaj mamy historyczną szansę, żeby bezpieczeństwo Polski stało się zadaniem dla całej Europy. Europejscy przywódcy zastanowią się też dziś, jak zwiększyć konkurencyjność, uprościć procedury i zredukować biurokratyczne wymogi. Z Brukseli Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Europa się zbroi, by być gotowa na odparcie ewentualnego ataku ze strony Rosji, a taki scenariusz jest możliwy jeszcze przed 2030 rokiem, tak uważa prezydent Litwy. Gitanas Nauseda, wchodząc na unijny szczyt w Brukseli, zaapelował, by nie łagodzić sankcji nałożonych na Rosję, ale je zaostrzać. Mamy więc jeszcze od 4 do 5 lat, ale jeśli sankcje zostaną zniesione, to mamy jeszcze mniej czasu, by przygotować się na kolejny etap rosyjskiej napaści, więc sytuacja jest poważna, ale myślę, że mamy możliwości działania, by temu przeciwdziałać. Podjąć decyzję i przygotować się na kolejny etap agresji. Prezydent Litwy wezwał do szybkich prac nad kolejnym pakietem sankcji, w którym znajdzie się embargo na import rosyjskiego gazu skroplonego. Z końcem marca rusza nowa odsłona programu Czyste Powietrze. Zakłada dofinansowanie termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne źródła. Główny cel to walka z ubóstwem energetycznym, zapowiada ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Chcemy, by te środki bardziej wyraźnie trafiały do tych rodzin, które nie są w stanie samodzielnie w oparciu o budżety domowe przeprowadzić modernizacji własnego domu, by zwiększyć efektywność energetyczną swojego domu, a zmniejszyć rachunki. Nowa wersja programu Czyste Powietrze zakłada nowe limity dofinansowania, także większą liczbę kontroli w celu wyeliminowania nadużyć. Kilka lat temu budził grozę i pozamykał nas w domach. Dziś COVID-19 stał się chorobą sezonową. Obecnie wirus występuje w falach wiosennej i jesiennej, ale nadal może być niebezpieczny dla osób z grupy ryzyka, mówi profesor Adam Antczak. Potężnym czynnikiem ryzyka ciężkiego COVID-19 to jest otyłość, cukrzyca, nadciśnienie. Odpowiedzcie sobie Państwo, czy znacie dużo ludzi, którzy mają takie współchorobowości? A jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę, że to są osoby nie plus 65, ale w przypadku COVID to jest plus 58-9. Pandemia koronawirusa nauczyła nas, jak zapobiegać zakażeniom, jak ważna jest dezynfekcja i dbanie o higienę. A dziś mija dokładnie 5 lat od wprowadzenia w Polsce stanu epidemii. Policja ukarała kierowcę w Słupsku mandatem na kwotę 37 tysięcy złotych i dostał także 128 punktów karnych. Mieszkaniec Redzikowa łamał przepisy, uciekając przed patrolem, bo był pod wpływem amfetaminy. Nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, rozpoczął ucieczkę, w trakcie której stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Gdy mężczyzna stracił policjantów z pola widzenia, wjechał na teren swojej posesji, a samochód ukrył w garażu. Policjanci dotarli pod dom po śladach oleju, który wyciekał z miski olejowej, a 31-latka znaleźli pod warstwą wełny izolacyjnej na poddaszu tego domu. Mówił Jakub Bagiński ze słupskiej policji. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. 37 osób zatrzymały tureckie służby za internetowe wpisy na temat zatrzymania burmistrza Stambułu Ekrema İmamoğlu. Według władz wpisy miały prowokacyjny charakter. Mimo zakazu zgromadzeń w Stambule protestowały tysiące ludzi, by wyrazić wsparcie dla İmamoğlu. Reprezentujący główną opozycyjną Republikańską Partię Ludową, İmamoğlu jest uważany za głównego politycznego rywala prezydenta Recep'a Erdoğana i głównego konkurenta w kolejnych wyborach prezydenckich. Klimat. Nie ma opadów, więc rośnie zagrożenie pożarowe w lasach. Najgorzej jest w województwie lubuskim i na granicy województw łódzkiego i śląskiego. Poprawia się jakość powietrza w Polsce, na ogół jest dobra lub bardzo dobra. Aktualnie większość prądu pochodzi z OZE. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w pogodzie dzisiaj piękna wiosna, słońce, niebo bezchmurne niemal w całym kraju, tylko te temperatury maksymalna od 10 do 15 stopni. Autopromocja. Tylko w Trójce. Tu Myśliwiecka 357. Oho. Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Michał Nogaś, adres działa. Zaczynamy. Dużo się dziś wydarzy. W audycji zawsze ciekawi goście z wszelkich dziedzin. Wszystkie kontrowersje związane z AI przywrócą oczekiwania czegoś więcej niż materialna rzeczywistość. Na tym basenie filmowym w Belgii byliśmy przez miesiąc. Do tego śledztwa językowe Mateusza Adamczyka. Poprosił o propozycję zastąpienia słowa weekend. Wygrał wyraj. I polecenia książkowe, serialowe i filmowe oraz muzyka, która nie nudzi. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15. Tu Myśliwiecka 357. Tylko w Trójce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Odkryj bogactwo oszałamiających kolorów QLED Quantum Dot z telewizorem Sharp QLED 4K. Doskonały dźwięk dzięki Harman Kardon. Przenieś się w sam środek akcji kinowej w przełomowej technologii Dolby Vision Atmos. Tylko do 26 marca telewizor Sharp QLED 4K 50 cali. Kupisz w super cenie 1599 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799. Sprawdź szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po południu. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Krzysztof Sagan, Piotr Masierak, Tomasz Żonta, witamy i zapraszamy do muzycznej poczty UKF. Przez godzinę najbliższą będziemy z Państwem i z nami będzie Państwa muzyka, czyli muzyka, którą Państwo nam zaproponują. 227 trójek, ukf@polskieradio.pl. Czekam na maile, czekam na telefony, ale rozpoczynamy od piosenki, która jutro będzie miała swoją premierę, więc u nas zupełnie przedpremierowo. Nowe nagranie grupy Blauka pod tytułem Fason. Na razie tylko się rozglądam, jaka jest teraz konfekcja modna. W tym pewnie dobrze się wygląda. Fason pasuje mniej. Na mieście wczoraj poszła plotka, że gdzieś jest znowu jakaś opcja dobra. Czekają ludzie jak w dyskontach, to ja tu postoję też. Kupuję dzisiaj szczęście za mój ostatni grosz. Niech sobie przecież kupić go, choć z drugiego jest dobiegu, to biorę sprzedaż. Nie jest mi przecież wszystko jedno i mam nadzieję, że to jest na serio. Więc ryzykuję, biorę w ciemno. Powieka mi ani drgnie. Kupuję dzisiaj szczęście za mój ostatni grosz. Niech sobie mówią, nie da się przecież kupić go. Premiera w Trójce, Blauka pod tytułem Fason. Swoją drogą myślę, że młode pokolenie słowa fason tak już do końca by nie kojarzyło. Dzięki Georginie i Piotrowi ta piosenka ma szansę przypomnieć również tylko, że oni grają fajną muzykę, ale także różne ładne słowa polskie funkcjonują gdzieś tam troszkę rzadziej używane, a warto, żebyśmy do nich wracali. Nie tylko fashion, ale fason jak najbardziej również też. 227-3-KKF@polskieradio.pl. Do godziny 13 w Trójce Muzyczna Poczta UKF. Pan Marcin wspomina naszą wyjazdową Muzyczną Pocztę UKF ze Stalowej Woli. Pozdrawia Ewę Lipowicz, która była wtedy wraz ze mną. No i wtedy pan Piotr, przepraszam, pan Marcin zamówi piosenkę Patti Smith's Because the Night. The fire I breathe, love is a banquet on which we feed. Because the night belongs to love. Because the night belongs to life. Because the night belongs. Because the Night i Patti Smith w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Co wydarzy się dalej? To zależy od Państwa. W związku z tym proszę pisać, proszę dzwonić 227-3-UKF-małpa-polskie-radio.pl. Muzyczna poczta UKF od poniedziałku do czwartku na antenie Trójki między godziną 12 a 13. W weekend dajemy Państwu odpocząć troszkę od telefonów i maili. Chociaż właściwie poczta mailowa działa przez całą dobę. UKF-małpa-polskie-radio.pl. Witam, z tej strony Arkadiusz, Starogard Gdański. Ja mam propozycję, długo niesłyszany taki utwór, aczkolwiek znanego zespołu. Zespół nazywa się Saxon, Broken Hero, Przegrani Bohaterowie. Myślę, że to by była dobra propozycja i no i z pozdrowieniami dla wszystkich słuchaczy. Zespół Saxon i Broken Heroes w trójce w muzycznej poczcie UKF. A za chwilę będzie Robbie Williams i jego wielki przebój Angels, chociaż pan Bartosz zauważył, prosząc o to nagranie, że na liście przebojów trójki ta piosenka wcale nie była tak bardzo popularna, bo dotarła do 39. miejsca, nie było jej w ogóle w pierwszej dwudziestce, a w ogóle w notowaniu, czyli pewnie głównie w poczekalni, była przez 5 tygodni, więc nie za długo, ale do dziś pamiętamy i śpiewamy z Robbie Williamsem tę piosenkę razem. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know to my bones. Oh, when love is dead, I'm loving angels instead.

Nick Cave and the Bad Seeds, All Children. 227, tu jak nasz telefon dzwoni. I teraz będzie piosenka jak najbardziej wbrew temu, co za oknem. To może w ten sposób. Pierwszego dnia wiosny poproszę muzyczną pocztę UKF o utwór, który wykonuje Drupi, Serenoe. To taki miły, wiosenny utworek dla większości z nas. Ja myślę, że z chęcią wysłuchamy tego utworu i będziemy czekać na tą prawdziwą, ciepłą wiosnę. Ja tam jestem tradycjonalistą, w związku z tym uważam, że pierwszy dzień wiosny to jest 21 marca, czyli dopiero jutro. Prepari il mio caffè e far finta di dormire per tirarti contro me. Sereno. Ricordare il primo giorno che sei salita sulla moto mia, noi due soli senza compagnia, e la volta che hai guidato tu dentro al fosso a testa in giù. Serenoe i Drupi. A kolejny utwór pojawi się zupełnie nieprzypadkowo. Mówi Robert ze Świdnika. Ja chciałbym nawiązać do wczorajszej popołudniowej audycji prowadzonej przez panią redaktor Anetę. Tam był motyw przewodni, jakąś piosenkę o słońcu, może być zagraniczna. Ja tylko wyrecytowałem parę tekstów, a za pół godziny przesympatyczna, tajemnicza, nieznajoma nasza słuchaczka o imieniu Zosia odśpiewała mi to. Ja proponuję Jacek Zwoźniak, Ragazzo da Provincia. Ta pani przepięknie to zaśpiewała.

Pewnie młode pokolenie nie może uwierzyć, że to był wielki, wielki przebój i właściwie cała Polska śpiewała tę piosenkę, znając tekst od pierwszego do ostatniego wersu. 22,7 trójek w muzycznej poczcie UKF. Jeszcze raz po polsku, ale troszkę już w innym stylu. Cała słuchaczka Anna z Lublina. I wbrew temu, co widzimy za oknem, czy widzimy słońce, ja poproszę o deszcz, ale o deszcz wcisnej, Krystyny Prońko. Pozdrawiam wszystkich. Deszcz wcisnej to Krystyna Prońko w trójce w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek. Ten telefon właściwie możemy już wyłączyć, bo tych zamówień jest całe mnóstwo od Państwa. Natomiast adres mailowy czynny jest całą dobę, więc mogą Państwo pisać do nas. A to, co pojawi się podczas weekendu, ma szansę pojawić się również u nas na antenie od poniedziałku do czwartku w przyszłym tygodniu. UKF @polskieradio.pl. I propozycja na teraz jeszcze jedna Polska, czyli Andrzej Dąbrowski. No ale posłuchajmy telefonu w takim razie. To kawałek chciałam Andrzeja Dąbrowskiego, Zielono mi. Zosia. No i posłuchajmy w takim razie. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie zielono mi, bo bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las, popielatej pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń, zielono mi, bo ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W mieście złym Andrzej Dąbrowski, muzyka Jan Ptaszyn-Wróblewski i słowa Agnieszka Osiecka, czyli twórcy związani przez długie lata z programem trzecim Polskiego Radia. I to jest miłe. 227-3, ten telefon już w sprawie tylko tu Myśliwiecka 357, audycja już za chwilę po godzinie 13. Natomiast adres mailowy, jak mówiłem, czynny całą dobę, ukf@polskiradio.pl. Już dziękujemy. Krzysztof Sagan, Piotr Kałasierak, Tomasz Żonda. Na koniec jeszcze jedna propozycja. Dzień dobry, Bogdan Stychów się kłania. 66-letni Skorpion. Uwielbiam Sinę O'Connor i proszę o Compares to You. Może pomyliłem słowa troszeczkę. Dla Skorpionów, czyli mojej córki Magdaleny, żony Marioli, a ja jestem trzeci Skorpion w rodzinie. Kłaniam się, dobrego dnia. Proszę bardzo, ja też jestem Skorpionem. Na koniec Sinę O'Connor, Nothing Compares to You. Dinner in a fancy restaurant, but nothing.